دناهی دحای کردی دنازو دمالمند سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکوتند دناهی دحای کردی دنازو دمالمند سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکوتند پهرگان زلزل دن هر کندی محشر دن هر چی غنی قیامت دن هر سوکی نختر دن دلت تور لا تیری دی دلت بیخ لا جذبی دی لا وحی لنی موجونا لا دا لا وحی ونی موجونا لا دنا قصی تو دیدیم سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکو وطندی دنا ہی دحایا کردی دنا سود رانا لمندن سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکو وطندی سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکو وطندی دغلی پوی نسرادن هر پاکا هر آرارا مرچلو نسانگ رونک هر سانگ هر گارن دغیرا توحی مت کردن تول قومون مجاہدین کانی بوٹ کامی واری دلت خون مجاہدین کانی بوٹ کامی واری دلتا غول مجاہدی دانا ہی دحایا کردی دانا زود رمال مند سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکا وطندی سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکا وطندی لاوس هم دلتا پرتی دی ملکن دی دمو ولانو دهدو کو دلتا سلی دیوالا دا انگزانو دا وحشات کو تاتر اوری سریس کواتی لهم دایو مخوی تور دا یار غلولو خیشیاتی دا پردائیوں دا گتور جہان بوراشی زمان دمینو نا توفان دل تمینا دا اسلام دا زلون دا اکھنا ایمان دا مرغول تا درا غالی تو غالی دا زمان کتنگا انقلاب مذاکران نور کشفین مان رنگا انقلاب مذاکران نور کشفین مان رنگا دنا ہی دحایا کردی دنا زود رنا لمندن سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکو وطندی سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکو وطندی دنا ہی دحایا کردی دنا زود رنا لمندن سیدا خان دلتا می دادی داد بیخ نکو وطندی